Refundacja samochodowa Navitel tylko 129. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska chce kupić dwie używane fregaty rakietowe w Australii. Mają zastąpić dwa okręty wojenne, którymi dysponuje marynarka wojenna. Jutro wystartuje sztafeta Wojsk Obrony Terytorialnej upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości. Dziś kończą się konsultacje rozporządzenia o rynku mocy. Zgodnie z nowymi przepisami będziemy płacić nie tylko za prąd, ale też gotowość do jego dostarczenia. Polska chce kupić dwie używane fregaty rakietowe w Australii. Mają one zastąpić dwa okręty wojenne, które są obecnie w dyspozycji marynarki wojennej, ale które wkrótce trzeba będzie wycofać z użytku. Dokumenty w sprawie zakupu mają zostać podpisane w czasie rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Australii. Negocjacje w sprawie zakupu używanych okrętów toczą się od ponad roku. W przyszłym tygodniu do Australii wraz z prezydentem Dudą lecą też przedstawiciele wojska oraz minister obrony Mariusz Błaszczak. To oni mają podpisać list intencyjny o zakupie dwóch fregat. Adelaida, zapowiedział szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Minister Obrony Narodowej będzie prowadził swoje rozmowy i zakładamy, że ich efektem będzie podpisanie listu intencyjnego na zakup fregat rakietowych typu Adelaida, które mają wzmocnić polską marynarkę wojenną. Jak mówił Krzysztof Szczerski, zakup fregat będzie też oznaczał w przyszłości zakup wyposażenia i broni. Rozmowy w tej sprawie także już się toczą. Jeśli dojdzie do finalnego zakupu tych fregat, to z nim się wiąże także kwestia szkoleń, także kwestia uzbrojenia, która zresztą będzie rozstrzygana w trójkącie Polska-USA-Australia, bo te fregaty są wyposażone także w broń amerykańską. Polskie władze nie podają na razie ani szczegółów uzbrojenia okrętów, ani też kosztów zakupu dwóch fregat. Jutro wystartuje sztafeta Wojsk Obrony Terytorialnej upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości. Uczestnicy przez 4 dni pokonają trasę o łącznej długości 1100 kilometrów. Sztafeta wystartuje z północy i południa Polski w stronę Warszawy, mówi rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej podpułkownik Marek Pietrzak. Sztafeta dlatego, że biegnie jednocześnie dwie osoby. Dwie osoby z południa i dwie osoby z północy. Biegną oni odcinki 10-kilometrowe. W tempie takie minimalne zakładane to jest 7 minut na kilometr. Sztafeta odbywa się 24 godziny na dobę. Jak zapewnia Marek Pietrzak, będzie to duże przedsięwzięcie, które zaangażuje prawie wszystkie brygady obrony terytorialnej utworzone do tej pory. Biegnie różna grupa osób z różnych brygad, z jednych więcej, z drugich mniej. Między województwami są miejsca, gdzie jest przekazanie takie symboliczne pomiędzy brygadami obrony terytorialnej, bo każde województwo ma swoją brygadę obrony terytorialnej i te brygady tam wystawiają swoich zawodników. Trasa sztafety biegnie jak najbliżej koryta Wisły, często po wałach przeciwpowodziowych. Biegną dwie osoby w białej i w czerwonej koszulce. Na koniec biegu 14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego, cała 130-osobowa grupa wraz z personelem zabezpieczającym spotka się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie i razem pobiegnie pod pomnik Armii Krajowej i Państwa Podziemnego w Warszawie. Dziś kończą się konsultacje rozporządzenia o rynku mocy. Zgodnie z nowymi przepisami będziemy płacić nie tylko za prąd, ale też za gotowość do jego dostarczenia. Dzięki rynkowi mocy ma nie powtórzyć się sytuacja z sierpnia 2015 roku, gdy trzeba było ograniczyć zużycie energii. Jak wyjaśnia Damian Komar z Ministerstwa Energii. Rozporządzenie po konsultacjach będzie dostępne najprawdopodobniej 22 sierpnia. Obecnie pracujemy nad aktami wykonawczymi, w tym nad rozporządzeniem najbardziej wyczekiwanym, określającym parametry aukcji mocy, a od 5 września rozpocznie się certyfikacja do aukcji jednostek rynku mocy, a pierwsza aukcja ruszy 15 listopada. Nie wiadomo jeszcze, które ze zgłaszanych propozycji uwzględni Ministerstwo Energii. Z nieoficjalnych informacji wynika, że utrzymane będzie zapotrzebowanie na moc. Rozporządzenie określi parametry aukcji, w oparciu o które operator systemu przesyłowego będzie prowadził aukcję. Przykładem takiego parametru jest moc, jaką należy zakupić na dany rok, aby było bezpiecznie. Innym przykładem takiego parametru jest cena maksymalna na aukcji. Aukcja mocy jest aukcją holenderską, to znaczy, że zaczynamy od ceny maksymalnej, a w kolejnych rundach schodzimy z ceną. W oparciu o tą cenę dostawcy mocy decydują, czy pozostają w aukcji, czy z tej aukcji wychodzą. Rynek mocy w Polsce ma obowiązywać od 2021 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nie jest ten list wyraźnie podpisany, ale wydaje mi się, że to napisała wszystko pani Patrycja. To jeszcze tylko poproszę panią Patrycję, by wraz ze znajomymi, wypoczywając na Pagu, słuchała listy przebojów przez internet. Mnie się to na Pagu zdarzyło, odbiór jest bardzo dobry i wszystko dokładnie słychać. Z Myśliwieckiej 357. Spodobał się państwu, ale tak nie za bardzo, bo tak jak przed tygodniem na 29. Redemption, Joe Bonamassa. Looking for peace in my redemption. She was my secret and I was a sinner. Had to whisper a confession. Went to the well and looked in the mirror. Raised the glass to my Redemption. Joe Bonamassa, tak jak tydzień temu, na miejscu 29. Może za tydzień będzie lepiej. Wracamy z wakacji w stanie Waszyngton i Oregonie. Słuchamy listy, która uprzyjemnia powrót do domu w Chicago. Pozostało nam jedynie 2173 km. Okazuje się, że jesteśmy niedaleko pana Marka, w Utah, na wschód od Salt Lake City. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, pana Marka i pana, panie Piotrze, Kinga, Mariusz i pies Harvey. No to my wzajemniamy pozdrowienia, pozdrawiamy Helen, koleżanka Cukier i ja, czyli kolega Cynamon. A wracamy teraz na listę i to będą dwa największe spadki dzisiaj. Na liście 9 w dół na 28. Counter-Strike, Fish Amado, Tworzywo. Słowa całą noc, moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz. A oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Wychował w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie.

Szkoda, że nie żyje w czasach, kiedy, nie wiem, 5 albo 10 utworów Led Zeppelin byłoby na liście, ale i tyle jest pięknie. Rock and Roll, Led Zeppelin, 4 w dół, na 24. Bartosz Szymoniak zaśpiewał na nowo Kocham Wolność i to dało mu awans o 5 pozycji po 3 tygodniach na 23. I bardzo dobrze, że Bartosz Szymoniak przypomina ten piękny utwór Chłopców z Placu Broni. Kocham wolność, dziś 5 w górę na 23. Dobry wieczór, panie Piotrze, serdecznie pozdrawiam z deszczowego Trondheim. Miło wspominam pobyty na Pagu, cudowne miejsca. Stały słuchacz od 1983 roku, Andrzej. Dziękuję, panie Andrzeju. Też przypominam sobie swoje wakacje na Pagu. Piękna wyspa, piękne miejsca. Piękne morze i co tu dużo mówić, piękne także, jakby to nazwać, gospody, gdzie można jeść cudowne chorwackie jedzenie. Dziękuję za korespondencję, a na liście, tak jak przed tygodniem na 22, nie raj, Laocze. Krajał krawiec skórę, a moją zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Nie raj, Leocze, tak jak przed tygodniem na 22. W każdej liście jest tak samo, czekamy na nasze ulubione utwory i cieszymy się, kiedy awansują, a smucimy, kiedy spadają. 6 w dół na 21. Low i Renny Kravitz. Nie jestem specjalnie zadowolony z tego, że Kravitz 6 w dół na 21, a na 20 jest The Cranberries. Tak się kończy ten utwór z 21 na 20... Nie, coś pomyliłem. Z 21 na 20, tak. Rapture the Cranberries. Dzisiaj w 1906 notowaniu. Listy przebojów programu trzeciego. A pomyliłem dlatego, że już słyszę, że nadchodzi Kazik. A to jest zawsze duża radość z kwartetem Proforma. Dzisiaj dwa w dół po 24 tygodniach na liście z 17 na 9 na 19, gdybym miał kogoś. Gdybym miał kogoś. Kazik, kwartet Proforma, dwa w dół z 17 na 19 po 24 tygodniach obecności na liście. Pozdrawiamy z Mazur tuż po burzy. Siedzimy schowani w kajucie i delektujemy się listą przebojów programu trzeciego. Ale nie wiem, kto to napisał. W każdym razie dziękujemy za korespondencję i proszę się teraz delektować Gretą Van Fleet, tak jak przed tygodniem na 18. Kiedy tak pomyślałem, sam się zdziwiłem, ale taka jest prawda. Spośród tych wszystkich piosenek, które proponowała do tej pory Greta, teraz chyba ta podoba mi się najbardziej. When the Curtain Falls, tak jak przed tygodniem na 18. Jeśli chodzi o miejsce 17, dziś spadek z 16, ale utwory tego zespołu podobają mi się wszystkie. Tym razem Crash na 17, Cigarettes After Sex. We'll be right back. O tej porze roku i o tej porze dnia za kwadrans 21 brzmi to fenomenalnie. Gdyby gdzieś byli, to proszę nie przegapić ich koncertu. Zespół Cigarettes After Sex, utwór Crash o jedną pozycję w dół, dziś z 16 na 17. Safari Song też lubię, 13 tygodni w zestawieniu, dziś z 12 na 16. Greta Van Fleet. Na 16 po 13 tygodniach na liście Safari Song Greta Van Fleet. Taki list do listy. Słuchamy listy z żoną i córką w Bukareszcie, jadąc przez Węgry i Rumunię do Bułgarii. Pozdrawiamy dosłownie gorąco Jan, Ania i Basia. Bardzo dziękujemy za korespondencję i życzymy Wam przede wszystkim bezpiecznej drogi, a potem cudownych wakacji. No i zapraszamy do słuchania trójki. Co my teraz mamy na liście? Na 15 jest Tulia. Jeszcze cię nie ma. Nie ma cię. Nigdy nie było. Nie wiem jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam. By się na Poszarpana ta lista dzisiaj, no ale tak Państwo głosowali, 17 utworów wędruje w dół, a te utwory, które wędrują w dół, odtwarzamy we fragmentach. 5 w dół, z 10 na 15 jeszcze cię nie ma i to była Tulia w 1906 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Poszarpana ta lista w hangar też we fragmencie, bo z 13 na 14 Florence and the Machine. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Znowu w dół o jedną pozycję po 14 tygodniach z 13 na 14 Hunger, Florence and the Machine. I znowu w dół o dwie pozycje z 11 na 13 po 15 tygodniach Nosowska, Ja Pas. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio. Było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd. Ej, nie mów stary,